Sura indie. Isa ya kam tiyon jununa isa ngadhu. Nga waka ugnae isa bini kafur na humbero. Wala dania jamaa di tifadu no fangera. Amgu isa ne chaptani. Harchin na man na baor walienu. Tayero mana ala ya chedidu wang. Amdeu kam tiyonuna la. Ngoja ni isa ni nanjuro kia udo. Amman jamaa chaptana nangaro. Rakchani isa karenjai wawadhi. Daji soro duro jawane, kala soro die, na isa dgana dhing, kajane, kamda kala banaramjiyong, saayira. Isa kambriza njada kiru niya, kam ti njununa adhuro, tadhani, bi unmunga urdhunayeno. Daji malamba atawraye la, na dhan napkada, karwunjang, airo kam matingai wilji. Ala agaska jena, die, ala anea, unduma kambo bi uga urji. Bao marai, chani. Saadmang isa awo karun jaya asuje tayiro. Ayuro karun dao awo anya wulu idhi. Ndaso ole kamti njununa adhuro, budu. Bi unum gawurduna wulduma, rachine bararamum goni lene wulduma. Nono, tada kambe di nanjung, kundo biu ambe dunala ngawurdiye meji, yano. Daji kamti njununa adhuro, Niro wunjiki. Chine banaramum gone fan nombo leneno. Saadman kamdi fu am samma enchije banaramji ungoje leneno. Ta isamba jawro ajabchane ala achangoro ne awo adhige ngaltemaru yendera. Isa elewi ya bodu. Koro isa wale chibiri mbero kadyo. Am kadaka damina njuro isa ne ta iya alamgeno. Kodhu chidi duwang lewi tada alfawuse. Kidaramjo aiki mwoyen. Napkada akiro. Isa etiro. Uwasigai. Yednia chije tia jia. Isa fado leo ya masenaro. Napchina duang. Aiki mwoma maswa. Biuma gadeswa kadae. Tia fuuranjo aroko. Masana doro napkira. Taiga hii kada tia jana nangaro. Malamba atawrae. Kuu farisae la. Isa. Bi umaswa, aki mo umaswa, roko masana chadiro kiaru niya, fura anjuro. Airo isa aki mo umaswa, bi umagadeswa roko masana chadidi yara. Isa ada afanje niya, tairo, kam dondi ina, kam gadi lo otoro maji wawo. Jere maswa ni, bi umaswa bodhuro kadi kwenu. Kambi ukula asembe. Fura nabi ya hayaya, Farisa asem chada duang. Amlana isa yaro isa ne tiro. Ayro fura ya hayaya farisa asem chada. Amma furanam chada wawo di. Chane kioro. Isa ya tayro. May larusa ya daun jan duang. Ngaladia asem chada wa. A. May larusa ya daun jan duang. Asem chada wawo. Amma sa isa may larusa ya daun jan chatulu ya. Sa adung duang asem chada. Unduma gunto bata baline ingiro cheke chapte ningoje kajemu dinaru chukudidi wao. Ngai chedia bata balindi dinadien chapte kardodi chae maro kuraro walji. Koro unduma diben balingoje satki dinaru fiji wao. Ngai chedia diben di satki za falji. Diben ye bao satki ye bao. A. Amso diben balinda. Satki bali no fijai, yano. Isa kama yim tustwe. Yim tustwe ala isa furanjwa kula alama ya rejani. Koje duong, furawadi kala alama ya fivirudu badiara. Farisa wala ya tiro, akorui, ayuro furanum awa yim tustwe ya kundoro haramda chadidiara. Isa ya tayiro, sa nevi dauda amjua. Kana fanjada deng. Aho chiduna da ngalchema kita ulankaranu yuwa. Jama abiatar lima mkura ya deng. Churo fado ala ya rongae. Burodi sada ya ngoje. Jigre amjiero. Che geo. Lima naro onya. Amgariru burodi sada ya ngurodi haram. Daji isa ya tayiro. Ala kamda. Yim tustie nangaro. Alaktini. Yim tustie da. Kam nangaro ala keno. ade nangaro tada kambedi kama yim tostiye dienu.